Ezúttal Sargó Tarjánból jelentkezünk, gondoltuk, hogy megkérdezzük, hogy itt mennyire érzik a háborús pszichózist, amit az egész ország, meg ha már háború, akkor pár érdekességet arról is megosztunk a videó során. Szóval, szavasz Sargó Tarján! Mennyire fél a háborútól, mert most nagyon sokat hallani erről. Hát nem félek tőle, mert bízom a Orbán Viktorban, hogy meg tud egyezni mindenkivel, és biztosan nem lesz nálunk háború. De hogy azt gondolja, hogy mert azt állítja Orbán Viktor, hogy az ellenzék háborúba vinne, ez szerint igaz? Hát kétségeim vannak a felül, hogy ők meg tudnak-e oldani ezt a problémát, úgy, mint Orbán Viktor. Nem lesz háború. És mi miatt nem lesz? A miniszterelnök nem engedi. Most sokat hallani a háborúról. Mennyire tart a háborút? Én semmennyire. Semmennyire? Azt hogy le? Sokan nagyon félnek. Mivel nyugtatnál meg őket? Féljenek. Semmivel. A hülyeség az hülyeség. Szerintem nem akarunk mi háborút, de senki nem akar. Szerintem. Senki. A Orbán Viktor azt állítja, hogy... Orbán Viktor ne állítsa azt, mert ki az a buta ember, aki háborút akarna? Orbán Viktor szerint Magyar Péterék. Szerintem nem. Nem kellem Magyar Péter. Egyáltalán nem. Maradjon a Orbán Viktor. Miért lenne a Magyar Péternek érdeke háborúba menni? Nem szimpatikus, az ennyi. Nem normális egész. A Magyar Péter? Igen. Mit látott, ami szerint ön? Nem tudom, hogy egyáltalán hogy engedik ezt így, ezt csinálja. Ez csak az én nagyon kis véleményem, de borzalmas. Amit mi látunk a tévében, meg hallunk. Melyik tévét nézik? Általában Dunát. Magyar Péterben látok valamit. Látok valamit tovább, amit mond, és betartja, be kell neki tartani, igaz, a ígéretét. Hát úgy lenne szép. Akkor nincs, nem lesz probléma. Mert ha szegény támogassa, szegényebbeket adani, hát nincs kitartás. Egy hónaptól a másik. Nem bír az ember magyarul letenni, ugye egy kis tartalékot félretelni. Igen. Ez egy szarádi senkinek. Nulla ember. Hát a feleségét felvett egyre, ezt biztos tudsz róla. Tudok, és nem tudod róla, mi volt azon felvételen? Most várjál. Gondoltam, hogy miközben emberekkel beszélgetünk, pár tévhitet is tisztáznék, csak hogy a tisztánlátás érdekében. Az egyik, amit erősen kommunikálnak Orbán Viktor miniszterelnök úrék, hogy nem fogunk fegyvereket küldeni Ukrajnába, és igazából nem is küldünk fegyvereket Ukrajnába, bár az EU részei vagyunk, szóval igen, közvetve amúgy küldünk így is, de arról azért nem szoktak beszélni, hogy a fegyverszállítás folyik rajtunk keresztül, bár elméletek nem, a végpont elméletek nem Ukrajna, szóval hogy megvan így bingizve az egész, de hogy a gyakorlatban igen, folyik fegyverszállítás rajtunk keresztül is, de ezt nem reklámozzák annyira. A másik meg az, hogy a Magyarország nem küld senkit háborúba, ez sem teljesen igaz, hisz Csádban küldünk katonákat, csak azt nem következetesen nem háborúnak nevezzük, hanem békemissziónak, meg minden ilyesminek. És éppen most kezdtek el toborozni mentősöket és orvosokat is, hogy a csádi misszióban részt vegyenek. Ez pont heti hír. Szóval ez sem teljesen igaz, hogy így teljesen távol tartjuk magunkat ezektől a háborúktól, mert Csádban ott vagyunk. Jó napot kívánok! Szeretnének nekünk nyilatkozni egy kicsit? Nem. Jó. Az is egy válasz. Magyar Péter majd titeket visz háborúba. Ti nem féltek egy? Hát, nagyon. Nagyon félek. Látom a szememben a rettegést. Készen álltam, le is vágtam a hajamat. Én mindig, ami a híradóba lejön, az a Magyar Péternek a szavait, meg a dolgait elemzik, meg tárják a világ elé. És a másik oldalról meg nem. Azt nem lehet hallani, hogy most egyik meg a másik fideszes mit mond, meg mit gondol. Tehát nincs annyi a köztudatba kiterjesztve, mint a Magyar Péterről. És ön hol követi a híreket? Hát tévén. Melyik? Én a Dunát nézem. Igazán nem gondolom, hogy háborúba vinne, de Orbán Viktornak a kapcsolatai erősebbnek gondolom, mint az övét. Csalgotárjánban itt a Fidesz az mennyire van beágyazódva itt, népszerűbb, vagy a Tisza is járt itt már, ha jól tudom? Járt itt a Tisza is, igen, de a Fidesz az népszerűbb szerintem. Mindenki más állít. Például azt mondják, hogy ha Magyar Péter megnyerek, a háborúba visz minket. Hogyne, azt kérem még csak, de ő nem. Nem? Nem nyeri meg, vagy nem visz háborúba? Hát szerintem meg kéne, hogy nyerje. Meg kéne? Meg. Szerinted nyerhet egy ilyen majom? Ma nem azért, hát ez képes volna egy miniszterelnöki dolgot betölteni egy ilyen szarházi. Kérdezlek én téged, hogy mi a véleményed? Hát, mindenki tapasztalat nélkül kezdte el, nem? Nem a tapasztalatról beszélek, a hülyeségéről. Hát azért figyelj már ide, most már egyre inkább, no, ne legyen igazam, mert most ha azért milyen helyzeted lenne most neked, hogyha ők lennének mondjuk, vagy ez a Szarházy lenne a miniszterelnök? Aminek fogalma sincs, hogy jaj, én mindent tudok, tud, az anya picsát, mondom, egy mondaton belül hülyeségeket beszél. Az Orbán Viktorék nem szoktak ellenmondásokba esni? Te mindenki eshet. No, de azért most figyelj már ide, te látnál ebbe, hogy ez képes volna egy ország, ez a Szarházy ellen? Nem hiszem, hogy... Te tudod, gond. Egyébként engem már különösebben nem izgat, de azért most, ha én mondok egy példát, hogy itt olyan, most figyelj, csak egy apróság, mint a 3500 milliárdot akar kiszedni az emberektől. Hát azért, kicsoda? Ez a Szarházy. De hát az elmeteg nem igaz az adó terv. Mi az, hogy nem igaz? Hát már hülyeséget, bocsássak. Magyar Péter háborúba vinne minket? Tuti? De ő azt állítja, hogy nem csinálni ezt. Miért csinálnám úgy? Mert Nyikai gyerek. De miért lenne... Nyikai gyerek. Nyikai? Igen. Orbán Viktor mit oldott meg eddig? Hát az amerikai elnökkel jóban van, és ő a főnök. Igen, de a háborút kapcsolódóan mit oldott meg? Hát te tulajdonképpen vége lesz, remélem most már a háborúnak. Hát azt ígérték, hogy már évelején vége lesz, és még nincs vége. De most már vége lesz, az biztos. Orbán Viktor bizonyított már? Igen. Sokat is bizonyított. Legalább ő bizonyított, legalább ő nem csinált olyat, mint a Magyar Péter a családjában. Abból annyi elég a Magyar Péter. Miniszterelnöknek köszönhető, hogy nincs háború Magyarországon. Meg nem engedik bevándorlókat. Tetszik érteni? És ön szerint akkor, hogyha nem a miniszterelnök úr lenne, akkor háború is lenne, migránsok is? Tudi! És ön honnan? Akkor szűzővel óra mennének a négerek, a ukránok, nyugdíjasoknak vége volna. Miért volna vége a nyugdíjasoknak? Mert ő elvenné a emelést. Elégedett a nyugdíjjal? Hát én nekem mondjuk kevés van, de nem érdekel, mert akinek jó van. Kinek? Én elégedett vagyok. Nekem csak 12.500 forint, de nekem OTP tartozásom már. 12.500? Igen, abból élek, hogy kordulok. És akkor hogy lehet elégedett ezzel? Úgy, hogy kordulok. Ön aggódik a háború miatt? Mert sokat hallunk róla. Hát ez csak olyan mondat, ez sajnos, hogy ez a kormány ilyesmit mer csinálni. Ma nem is egyszer, ezzel kampányolnak. Igen. Ez csak egy kamu. Csak kampány? Persze, a kampánynak a része, ijeszgetni kell az embereket egy kicsit. Vagy... Hát én, akikkel beszéltünk az alapján, sokak meg is ijedtek ettől. De én nem. Nem gondolom, hogy ez bekövetkezne, hiszen a Magyarország a NATO-nak a tagja, tehát a védelem oda-vissza biztosítva van, és senki nem akarja a NATO-t megtámadni. A Fidesz az mindent megtesz annak érdekében, hogy a másik oldalt ellehetetlenítse, és a saját győzelmét bebiztosítsa. De a háború az nem olyan dolog, ami vicc. A háború egy nagyon komoly dolog, és a legnagyobb probléma az, hogy elfelejtettük. És a háború, ez meg sajnos az a pénzről szól. Uh-huh. Az meg, hogy ki mit mond, meg ijeszgetik az embereket a politikával, hogy háború, meg mi. Azt a pénzt, amit a háborúra ráköltenek, meg a kampányra, azt belefordítanak az egészségügybe, meg a orvosoknak a bérébe, a akkor nem itt tartanám sajnos. Szóval még érdekesség az is, hogy azt kommunikálja a kormány, hogy Brüsszel háborúpárti, mi meg ugye békepártiak vagyunk. Ennek ellenére amúgy Brüsszelben már nincs akkora szánk, úgymondom, mert a kettő fajta dolog van, vagy megszavazzuk ugyanúgy a szankciókat, meg ilyeneket, vagy pedig nem vétózzuk, mert néha így fenyegetünk vétóval, de aztán mégis megszavazzuk, szóval igazából Brüsszelben egyfelől mi is ugyanúgy részt vagyunk Brüsszelnek, benne vagyunk a döntésekben, másfelől meg általában mi is megszavazzuk ezeket a dolgokat, vagy nem vétózzuk, vagy csak kimegy az Orbán kávézni egyet, de hogyha annyira nagy szabadságharcosak lennénk, akkor lehet, hogy harcolni se kéne, csak vétózni. A másik érdekesség meg az, hogy vajon Brüsszel tényleg háborúpárti-e? És az az igazság, hogy a Brüsszelben arról van a fő vita, hogy meddig és hogyan támogassák Ukrajnát ebben a háborúban, és hát erről már lehet vitatkozni, hogy Magyarországnak mi az érdeke, hogy Ukrajna kitartson, vagy hogy Oroszország minél hamarabb elfoglalja, és akkor még közelebb kerüljön hozzánk az orosz határ, ezen már aztán lehet vitatkozni, de a háborúpártiság nem arról beszél Brüsszel, nincsen érdemi vita arról, hogy most katonákat küldene Brüsszel oda, de hát Orbán Viktoréknak úgy látszik, csak végletekben lehet kommunikálni. Úgyhogy ez is talán összetettebb, mint amennyi egy plakátra kifér. Tudom, hogy most utálni kell Brüsszelt, meg a EU ellen hangolnak, de azért vannak dolgok, amit nem árt nem elfelejteni. Fél ország ebből épült az elmúlt évtizedekben. Kösz németek az adót! Majer Péter, miért akkor nyikhaj vagy? Azt kérdezik itt a Salgó Tarjánél. Mesélj már egy kicsit. Kéne itt még egy beszédet tartani. Weber vette fel helyette. Tudod, ki irányítja ezt a szarházit? Az EU. Ez a szőke, mi is az EU-ban vagyunk? Ez a szőke picsa. Az én tudom, von der Leyen? Tessék? A von der Leyen? Hát persze, meg a másik, ez a Weber szarház. A Weber, mi is a ő pártja? És a Fidesz is volt a Weber pártjában. Hát persze. Nem hisz Orbán Viktornak? Na, nem. Egyoltalan. Itt lehet, hogy még bárkit oda tennének jobban, mert ők ma összetették magukat, igaz? Hát úgy tűnik, de aztán mindig találnak még ellopható pénzt. Nem gondolom, hogy bárkinek érdekelne itthon, hogy háborúba menjünk. Hát persze, hogy nem. De mégis ezt kommunikálják mindig. A Magyar Péter. De Magyar Péternek sem gondolom, hogy érdeke ez. De érdeke, mert onnét kapja a fizetését. Mármint? Szóval zsoldos voltam elégem annyi. És a parancsot teljesíteni kell. Amit kiadna. Beálltam az országot, a világot. Tudom, hogy kell kipusztítani egy családot, aztán mindig gyulladásban, hogyan kell megvökíteni egy halandó embert, két ujjal, mert már csináltam. Úgyhogy én zsoldos voltam. Ezért is jobban tart a háborútól? Mert átéltem? Hát más dolog a zsoldosság. Mert akkor pusztítani jönnének be a sok fegyverre. A munkónépek. Már elnézést, hogy ezt mondom. Az arányt tudod, hogyha lesz majd szavazás, hogy hány százalékon áll körülbelül a Orbán, igen, igen. Hány százalékon áll ez a faszfej. Most elmetek vezet Most elmetek vezet a Magyar Péter. Na most a fasz vezet. Most az előtte, tudod, az is Péter volt. Igen, a Márki Zegrenset. Igen. És tudod, mennyit vezetett? Nagyon vezetett, és egyedül volt bennük, senki nem ment hozzá ma. Tudod, a hét gyerekével állt ott fönn, segre esett. Sziasztok! Ti szeretnétek nyilatkozni? Igen. Amúgy találkozunk olyan emberekkel is, akiknek lehet, hogy amúgy sokszor megalapozottabb véleményük lenne, de nem mernek nyilatkozni, hogy kirúgják őket, vagy csak féltik a munkájukat, bár félnek egyáltalán véleményt formálni ebben az országban. Hát, ez is egy szomorú dolog. Politikában már, hát foglalkozom, de már nagyon régen nem. De amit most csinálnak, ez a úgynevezett narancsos kormány, nem mondok túl. Nem elégedett vele? Nem, egyáltalán nem. Semmiben. A 15 év, 16 év, plusz még az előtte levő 4 év is, az tönkretette Magyarországot. Még egy utolsó kérdés, hogy nem látja azt, hogy például Orbán Viktor meg orosz érdekeket szolgál? Nem szolgál orosz, csak... alkalmazkodik ide is, meg oda is. amelyik USA-hoz is, meg a oroszokhoz is. Hogy legyen olaj, legyen drága benzin. Magának van autója? Hát van. Na, akkor mi lenne 5-szer az, vagy 10-szer az volna a benzinának? De hát külföldön se annyi. Hát, az megint más. Mi is találják? Boldog karácsony. Köszönjük szépen. Kellemes ünnepeket. Viszont köszönjük szépen. Miután itt beszélgettünk ezzel a kedves bácsival, ebből az extrém boltból egy nő valamit nagyon beszólt nekünk. Valamit csúnyát mondott, mert megkérdeztem, és igen, jól hallott, és becsukta az ajtót. Csak nem hallottam semennyire. Nem, hogy jól, semennyire. Kedvességet is kapunk, meg kevésbé kedvességet, de ez a bácsi legalább jó fej volt. Beszélgetett velünk, ez mindig jó. Nem mindenben értünk egyet, ezt ilyenkor el is mondom az én, hogy én mit gondolok, de hogyha már kedvesen lehet valakivel beszélgetni, azért már jóval előrébb vagyunk amúgy. Amúgy Salgótarjánban nem olyan könnyű olyan éttermet találni, amiben szívesen belül az ember, de mi találtunk egyet, a Nyugit. Mondjuk itt csak kettőig van a kaja, úgyhogy arra figyeljetek. De nagyon jó kis hely, ajánljuk. Úgyis körbejárjuk az országot, úgyhogy mindenhol ajánlani fogunk egy jó helyet. Előző részben a Nanót ajánlottuk, most a Nyugit. Megkeressük nektek a jó helyeket Magyarországon. A körúton kívül is vannak! Bence, hol golyozzunk egyet? Első hógolyozásunk is megvolt. Milyen jókat nevettünk. Orbán Viktor, csak azt szeretném mondani, én nem akarok háborúba menni. Ne csináljon a tesó. Intézz el. Jönnek. Puszilom a Trumpot. Te tartasz attól, hogy háborúba visznek téged? Dehogy, igazából Tarján van minden nap háború. Munkanélküliség az nagyon keményen gatyán van. Igen? Nagyon. Én 6 hónapja vagyok sajnos munkanélküli. De nincsen munka egyáltalán, ugye csak Pesten lenne, de oda nem lehet lejárni, mert nagyon gatya maga a közlekedés is. Milyen kilátásod van? Nagyjából semmi, jelenleg zenéket csinálunk, és ennyi. Próbálunk pozitívan hozzáállni, csak nagyon nehéz ugye. Mert sem munka, se rendes környezet, semmilyen hely, ahol be lehet nőni igazából. Az oktatási rendszer itt Tarjánban az még gatyább talán, mint a munkanélküliség. A közbiztonság az egy megint egy jó kérdés, ez is eléggé lent van, mondjuk. Igen? Yeah, mondhatjuk, rengeteg itt a verekedés, a drog nagyon el van engedve, de az is nagyon ilyen korrupt szinten, szóval, hogyha ismerik a rendőrök azt, aki árulja, akkor azt itt pont nem fogják elkapni, ugye? Azt mondom. Régen virágzó város volt, volt vagy 20 nagyobb üzem, gyárak, például acélgyár is 5400-an dolgoztak, és teljes egészében lepusztultott, az öblösüveggyár, síküveggyár, tűzhegyár, minden eltűnt. Fiatalnak, akinek van esze, meg iskolája, az megyen Pestre, vagy bárhova, de Tarjánból el. Hogy itt nincsenek lehetősége? Nincs, itt egyáltalán nincsen. Itt egyáltalán, ez a város halálra mit él. Sem munkahely, vagy igazából csak az, hogy hétvégén elmenni szórakozni, arra sincs lehetőség. Meg tényleg az, hogy kevés a munkahely, fiatalon pályakezdőként esélytelen elhelyezkedni esetleg, ha kapcsolatok vannak és valaki segít. Én itt dolgozok Mekiben, ez egy munkalehetőség van, de még az se a legjobb, szerintem. Ez az egy van? Ez az egy van, így diákként, diákként ez az egy van, vagy még kóp, de az meg még rosszabb, mint a Meki. Azt mondják, hogy kevés a munkalehetőség. Hát az biztos, hogy kevés, bár nekem van 4 diploma, mert nekem nem volt gond soha. Nincs jövője a fiataloknak? Vagy valami remény? Egyelőre nincs, de remélhetőleg változni fog. Mitől változnak? Nem tudom, kormányváltás már. Kicsit zavarba vagyok, bocsánat. Hát, hogyha a városvezetést leváltanák, az nagyon jó lenne. Milyen is Salgótarjánban? Nagyon rossz. Hát de hát ilyen jó hangulat még sehol sem volt. Hagyd nevessek már én is. Kanniba. Hát te mondod a legtöbbet. Ezt nem látom. Bemenekülnek. Hello. Akkor itt semmi pozitívat nem tudsz elmondani? Semmi, igazából itt minden nap a túlélésről szól, szóval nagyon arra kéne tenni magunkat, gondoljunk már valamit, ha nem bírom. És akkor hogy lehet, hogy nem megy el minden fiatal innen? Igazából minden fiatal el akar menni, csak nem tud, mert a javarésze az úgy van, hogy ha nem segít a szülei, ugye a kasszájuk nem engedi meg, hogy elköltözzenek. Szóval vagy itt maradnak és valahol túlélnek, vagy egy mekiben dolgoznak, vagy valahol valamit összeszednek, vagy igazából tovább állnak, úgyhogy egyetemre mennek igazából, ez az egyetlen lehetőség. Mert jelenleg két iskola van, ami szerintem használható, az itt ugye a Bújai, a másik pedig a Madács. És ez a két kilátásuk, vagy maradnak, vagy egyetem által tudnak tovább menni valahova. Sok az iskola, mindenféle, középiskola, színház is van, jó, színház, zente színház is, művelődés is, jó. Sok minden, én szerintem, én nem itt lakom, csak most itt vagyok, de sokat fejlődött, na, úgy őszintén. Sokat fejlődött? Igen. Gyertek a Salgótarjáni McDonald'sba. Igen, már? Ott dolgozunk. Igen? Igen, mindhárman. És már másra is beszéltünk, aki ott dolgozik. Más lehetőség van itt még amúgy a fiataloknak? Hát igazából én nem nagyon tudom, de én nem is választanak mást. Ez a tökéletes munkahely. Miért? Mert rugalmas a beosztás, jó a csapat, minden jó. És itt képzelitek el a jövőtöket is Salgótarjánban? Így van. Csak is itt. Nagyon sokan elmennek. Hát meg igazából én is tervezek elmenni jövőre, ha minden jól megy. Csak a környékre, vagy az országból is? Hát az országból még azért nem szeretnék, mert azért mégiscsak én szeretek itt élni az országba, és szeretnék kicsit maradni, de ha tényleg annyira már annyit fog romlani a helyzet, akkor az se kizárt, hogy az országot is elhagyom, de a megyét azt mindenféleképpen. Tarjánnak van jövője, bár ezt az egészet újra kell struktúrálni. Tehát azok a ugye vannak ipari parkok a város körül, akár Bátonyban, akár Tarjánban, ezek munkahelyet teremtenek, meg lehetőséget arra, hogy emberek itt megéljenek, de ettől mélyebbre már szerintem nem kerülhetünk. Több emberrel beszéltünk, a fiatalokkal azt mondták, igen, hogy nem nagyon tudnak mit dolgozni. Figyelj, elmennek. A fiam is elment, a legkisebb, ez most 28 éves, de mérnök informatikus, mi a túlót csinálna itt? Pesten egyszerű. Hát mi lesz, ha minden fiatal elmegy? Hát az nem lesz jó. Nemrég még Orbán Viktorral készített interjút, most már az Mandiner címlapon van. Megérte, Kapu Tibor, megérte? Nincs válasz. Szerinted akkor még van esélye Salgótarjánt felvirágoztatni, vagy ez mi lesz ezzel a környékkel? Szerintem nem, nincs. Hát én vasútnál dolgoztam 40 évet, hát olyan nem bírtam gyerekkoromban elképzelni, egy megye Székelyem is Salgótarján, hogy például közvetlen vonat nincsen Budapestre. Három óra majdnem. Nincs közvetlen vonat? Nincs. 60-ban másfél óra, és akkor onnan csatlakozás egy óra, ez két és fél óra Budapest. A buszon, mert fenn van az ember, egy óra 20 perc alatt. Nagyon durva, hogy nincsen közvetlen vonat. A Nógrád megyének nincsen, Heves megyének is van, mindenkinek van. Akkor nincsenek jó kilátása. Hát sajnos nincs. Sajnos nincs. Ez már inkább egy tanulsága a mai napnak és az elmúlt éveknek, hogy hát hogy mondjam, hogy ez a háborús hergelés, hogy az emberek biztonságával fenyegetnek, az nagyon bevált nekik. Az már másik kérdés, hogyha Orbán Viktor, vagy Orbán Balázs, vagy a hasonló emberek, akik emögött vannak, a tükörben néznek, akkor vajon tényleg erre az országra vágytak-e 15 éve, amikor elkezdték? Rettegő öreg emberekre, mert félnek a háborútól, félnek, hogy nem tudják kifizetni, amit akarnak, mert majd jön a Tisza és elveszi a pénzüket. Szóval az, hogy rettegésbe tartják ezt az országot csak azért, hogy aztán megtartassák a hatalmukat és tovább lopjanak. Komoly aggályokat vett fel a morális iránytűjükkel kapcsolatban Orbán Viktornak, Orbán Balázsnak, vagy a többi embernek, vagy Rogán Antaléknak, akik ezt találták ki, hogy az ő hatalmukat akkor is megtartják, hogyha több millió embert kell rettegésben tartani, és szorongásban tartani a következő években, akár évtizedekben. Úgyhogy rohadjanak meg, bazd. És ha már ők nem hajlandóak körülnézni ebben az országban, hogy mit okoztak, mi megyünk tovább. és körülnézzük helyettük is. Igen. Elegánsan. Aha, értem. Köszönöm.